بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا في كلامي الصحابة الكرام، الصحابة الكريم أبي بن كعب حيث نقل الشيخ عبد السلام ابن سالم بن رجاء السحيمي في كتابه كن سلفيا على الجادة في موضوع طريق الخلاص والنجاة هو باتباع وترك الابتداء، قال أبي بن كعب: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل والسنة خير من اجتهاد في خلاف وبدعة. وإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وبدعة، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. Hapa ndipo ambapo tulishia kwenye kauli ya Ubay bin Ka'b, ikiwa ni katika sehemu ya msisitizo wa watu kufuata na kufuata hakui isipokuwa ni kwa njia ya kutekeleza mambo matatu: al-i'tisam bi kitabillahi wa sunnati rasulihi, adam at-tafarruqi wa ikhtilafu bi kitabi wa sunnah, wa an yakuna ittiba'u al-kitabi wa sunnah muqayyidan bi fahmi salaf as-salih la bi fahmi ghayrihim. Lidhalika qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Wa lidha, kwa ajili hiyo basi tunaondokea katika fikra hiyo. ولذا نكو اجل هي بس جاء النهي يمكوجا مكتازو عن البدع ketika kukataza watu uzushi ala wajhi wahid ketika wajhi moja fi qawlihi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ketika qawli yake ukizingatia qawli ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam من حديث عباد بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. katika swala la kukataza bid'a, wajhi uliokuja ni huu ambao Mtume anasema iyakum, jiepusheni nyinyi wa muhdathati al-umuri, na mambo yaliyozuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kwani hakika kila jambo lilozuliwa halina pahala isipokuwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin, na kila jambo linapokuwa hukumu yake ni uzushi. Dalalatun, halina mahala isipokuwa ni kumpeleka mtu kwenye potofu. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam, na qawli yake Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi sallam katika swala hilo hilo la kukataza uzushi, akasema katika hadithi ambayo imepokelewa na Mama Aisha radhiallahu anha inda al-Bukhari wa Muslim, anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi maarufu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun, yeyote mwenye kuzua katika dini yetu hii ma laysa minhu, jambo ambalo halikuweko, halikufundishwa katika dini hii na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fa huwa raddun, jambo hili linakuwa ni lenye kurudishwa kwa mtu huyo alilozua, arudishiwa yeye mwenyewe mtu aliozua, baada ya kuwa katika dini halikujulikana huko nyuma kwa kufundishwa na Mtume wala kutekelezwa na maswahaba wakalifahamu jambo hilo, basi linakuwa mardudun alayhi. Fadalla alhadithi, basi hapo inajulisha hadithi, ala anna kulla, juu ya kwamba kila muhdath, kulla muhdatha ana kulla muhdath fi ad-din fa huwa bid'ah. Fadalla al-hadith ala anna kulla muhdath fi ad-din fa huwa bid'ah, hadithi inajulisha ya kwamba kila lililozuliwa katika dini basi huwa ni uzushi. Wa kullu bid'atin, na kila jambo linapokuwa ni uzushi, dalalatun, linakuwa ni upotovu jambo hilo, na upotovu hapewi mtu mwingine bali marududa, ni upotovu siku zote huwa unarudishwa kwa yule mwenye upotovu wake. Wa maana dhalika, na maana ya maneno hayo, anna ya kwamba kulla albid'a, kila uzushi, fil ibadati, katika ibada, wal itiqadati, na katika itikadi, muharram. Wa maana dhalika anna kulla albid'a fil ibadati, jambo linalojulisha juu ya hayo yote yaliyokuja katika nususu ambazo tumezinukuu hapo nyuma, anasema Sheikh Abdul Salam, anna kulla, jambo la uzushi, anna kulla albid'a, kila jambo la uzushi, fil ibadati, katika aina zote za ibada, wal i'tiqadati, na itikadi zote, ikiwa ibada zimetokana uzushi na itikadi zimetokana uzushi, basi ibada hizo au itikadi hizo muharrama, itakuwa ni haram kwa hakika kufanya ibada hiyo, na ni haram vile vile kuitakidi itikadi hiyo. Walakin at-tahrim, lakini itapokuwa ni haram, basi haramu yake ya kila jambo katika ibada au itikadi yatafautu bihasabi naw'il bid'a, itakuwa inatofautiana kwa mujibu wa ile aina ya uzushi wenyewe, hukumu itakuwa ya kuharamisha inatofautiana kati ya bid'a moja na bid'a nyingine. Faminha, kwani miongoni mwa hizo bid'a, ma huwa kufrun, ziko ambazo uharamu wake ni kutokana na kuwa bid'a hiyo ni ile ambayo kufru ifanywa kwake. Ma huwa kufru sarah, ni uzushi ule ambao ukafiri wake ni wazi wazi kwamba ni ukafiri jambo lake. Wa minha, na pia vile vile katika aina pia vile vile za uzushi, iko ma huwa min wasaili shirki, upo uzushi ambao hauna njia isipokuwa ni katika njia ya ushirikina. Wa minha ma huwa fisqi wa maasiya, na upo uzushi ambao uzushi huo hauna mahala isipokuwa ni kwenye uovu na maasi kwa mtendaji, na uzushi wenyewe hivyo. Kwa hiyo hizi ni aina mbalimbali za uzushi ambao kila uzushi unapeleka kwenye hukumu yake binafsi kwa mujibu wa uzushi wenyewe. Na haya mambo yako, yapo kabisa katika jamii yetu. Ukiangalia uzushi wa aina ya kwanza ambao ni kufuru saraha, ni kama namna ulivyo uzushi wa Mashia, ni kama ulivyo uzushi wa Makhawariji. Tukisema Makhawariji kwa mfano, katika nchi yetu maibadhi ambao ni masuama, wale si maibadhi hawa wanaojua uibadhi ni kuachia mikono kutokunga kifuani, uibadhi ni kuwa ukichelewa rakaa katika rakaa za sala baada ya salamu imam ni kunyanyuka pale pale kusoma alhamdu na kurudi chini, mtu anahisi kufanya hivyo ndio uibadhi, na mambo kama hayo. Si hao tunakusudia maibadhi ambao ni wale mu'taqidina bi'i'tiqadi al-i'tizal, ni wale ambao wanaitakidi itikadi ile ile ambayo ina chimbuko kutoka kwa Mu'tazila. Kwa sababu ukiwaangalia Mu'tazila wana mapote yao mengi, miongoni mwa mapote hayo yaliokuwa yameambukizwa itikadi za ki'tizal ni ibadhi. Na ibadhi, mtu anapokuwa ameasi akafa bila kutubia, wanasema anakuwa manzila al-manzila baina manzilatayn, anakuwa ni katika moja ya sehemu mbili. Moja katika sehemu mbili vipi? Ni kwamba si kafiri, lakini wala vile vile sio Muislamu, yuko sehemu mbili. Lakini katika mlango wa asmai wa sifati huko nako wana maneno mabaya sana, kwamba wanapinga majina yote ya Allah tabaraka wa taala, wanapinga sifa zote za Allah tabaraka wa taala. Mu'tazila hizo ni katika aina za kufru yao. Maibadhi wao sasa wamechukua sehemu fulani ya itizal wakaelekea kwenye Khawariji, kwamba mtu yoyote ambaye amekufa amefanya maasi hakutubia, huyo ni finnari mukhalladan fiha, anaingia motoni hatoki milele. Kafa kwa kusema uongo labda, au zina labda, shurbi alhamdi labda, na mambo kama hayo ambayo ni maasi kwa mujibu wa itikadi ya kiibadhi, huyu ni mukhalladan fiha, atakaa motoni milele kwa moja katika madhambi hayo au mengineyo. Akbar kabairi ambayo kwa upande wa ahlusunnah wal jamaa hatusemi moja kwa moja kwamba mtu huyu atakuwa ni mtu wa motoni milele, na wala hatusemi ni mtu wa kusameheka, bali tunasema huyu mtu atakuwa ni mwenye kuhukumiwa kwa mujibu wa uzito wa makosa yake aliyofanya katika madhambi makubwa ambayo yana adhabu inaoendana na uadilifu wa Allah. Kwa kiwango cha madhambi yake atakapoadhibiwa, kama ni muwahidi atatolewa na atapelekwa peponi, kama alikuwa ni mtu wa tauhidi. Haya ni maneno tunasema ahlusunnah wal jamaa. Sasa maibadhi ni katika sinfu miongoni mwa asnaf, kwa wale ambao ni mu'taqidina bilibadhia, yani mazuama wao wajuzi wao, basi tunasema kufuru yao iko wazi sana. Allah hatuonekana, wanadai kwamba Qur'ani hii ni makhluku, kiumbe hiki na mengine mengi ambayo kwa hakika itikadi zao nyingi ni za uzushi, uzushi ambao ni kufurun saraha. Na tumewasema hawa kutokana na ugeni wake katika masikio ya Waislamu wengi kuhusiana na maibadhi, wanahisi kama ni watu tu ambao madhehebu zao ni madhehebu za Kiislamu tu, si lolote si chochote bali ni madhehebu tu ibada. Hapana, hii ni itikadi na ni dini hasa ambayo inawahusu wao na itikadi yao, si itikadi ile waliokuwa nayo waja wema waliotangulia mtume na masahaba zake tabiina na tabi'i, wao kinyume kabisa. Hawa tunawasema hivyo kwa sababu ya ugeni wao kusemwa sema. Hawasemwi sana maibadhi. Lakini tulitangulia kusema mashia. Mashia wao ni sarahatan, wazi wazi, ukafiri wao. Wanaunadi ukafiri wao mpaka kwenye adhana kuongeza shahada ya tatu. Baada ya shahada mbili maarufu, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, wanaongeza moja kwa moja katika adhana, wazi wazi, kufrun sarahan. Wa ashhadu anna Ali waliullah, inaingia katika moja katika itikadi yao kwamba hii ni shahada inaozingatiwa, imetiwa na kwenye adhana. Wa ashhadu anna Ali hujjatullah. Haya ni katika mambo ambayo ukifuatilia ni kufuru, kwa sababu ni kumpinga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuliko wazi kabisa, ambaye hakufanya hayo, hakutoa shahada ya sampuli hiyo, na wala masahaba hawakuwa na itikadi yoyote katika shahada kinyume na hii tulionayo sisi. Hii ya mashia ni uzushi wa wazi ambao ni kufuru kwake. Ukizua mahala pazito kama pa shahada, hakuna hukumu kwako isipokuwa ni kafiri. Na hili kwa mashia ni moja tu la kuhusu shahada, kuhusu kuongeza shahada. Lakini wanayo mengi, mengi kwa maana ya mengi, bali yanatisha kiasi ambacho mengine hayasemeki. Na ukiyasema pengine utaonekana mtu mdomo wako huna breki, lakini kipindi una majitabu yao ukiwa unayasoma namna hii, lazima utafsiri walioandika, basi unaweza ukawa muda wote unahesabika kama watukana hivi. Maswahaba wachambuliwa, wa maswahaba wa mtume wanatukana tukanwa, wanadhalilishwa vibaya, maneno machafu kabisa, matusi ya kuoni kwenye vitabu vyao yamesheheni hawa mashia, kiasi ambacho mpaka mtu asiyojua maswahaba wana manzila gani aweza kahisi kinyaa pindi ambapo wakitajwa mbele yake. Mtu ambaye alikuwa hawajui kabisa maswahaba, kisha akakutana na mashia na maneno yao kama hayo. Ama kwa hakika kufuru zao kuhusu kuwatukana maswahaba ni kubwa mno. Lakini kufuru zao mpaka za kumkataa Allah tabaraka wa taala, kufuru zao za kumkataa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ziko wazi. Mashia wanamkataa mtume sallallahu alayhi wasallam, mashia wanamkataa Allah jalla jalalu, wanamkataa. Haya maneno yakiwafikia mara nyingi huwa husema kwamba wanatuzulia, wayafute maneno yaliyoko ndani ya vitabu vyao ili waondokane na uzushi ambao unaleta ukafiri wa wazi. Na tuko katika nukta ya aina mbalimbali za uzushi katika ibada na itikadi ambazo ni muharama, lakini kuna tofauti katika aina zile za uzushi. Sasa hapa tupo faminha ma huwa kufru saraha, zipo bid'a zile ambazo ukizitazama ni kufru ya wazi kabisa. Hapa ni lazima tuweke nukta na mifano iwe hai. Moja ni huu, tumewagusa maibadhi kidogo, tunawagusa hawa mashia na wenyewe katika namna yake na nafasi yake kwa uadilifu, kwamba hawa ni makafiri na ukafiri wao unatokana na haya tuliyasema, na mengine ni kama haya tunayoyasema, kwa maana ya kuwa ni ukafiri. Hakuna mtu anayesalimika na ukafiri muda wa kuwa ni mpinzani wa kupinga, hata kama jambo la kuhusiana na dini wanaojinasibisha nayo ni dini ambayo imetumwa na Allah tabaraka, imeletwa na Allah tabaraka wa taala kupitia mtume wake. Wakatokezea watu kumpinga huyo Allah, kumpinga huyo mtume, hukumu kwao itakuwa ni ipi? Hebu rejea katika maneno ya mwanachuoni wao wa Kishia mkubwa mno, akiitwa Ni'matullahi al-Jazair, katika kitabu chake Anwar al-Nu'maniyya mujallada wa pili ukurasa wa 278 kama sikukosea, ana maneno ya wazi kabisa kumpinga Allah, kumpinga mtume, kwamba si Allah wao, hawamuitakidi Allah huyo wala hawamuitakidi mtume huyo, tunayemuitakidi sisi Waislamu wa kweli, Anasema katika nukuu hiyo niliyotaja. Nabnu anasema lam najtami' ma haula'i. Sisi yani mashia hatukusanyiki hatui pamoja na hao, yani waislamu atakasifi ahlus sunnah wal jamaa masunni. Anasema wazi sisi hatuko pamoja nao. La ala ilahin, sio kwa muabudiwa Allah. Wala fi nabiyin, wala ala nabiyin, imekuja hivyo. Na wala sio hatuko pamoja nao, hatuko pamoja na hao ahlu sunna kwa mtume. Wala ala imami, na wala hatuko pamoja nao kwa imamu yoyote katika maimamu wanaoitakidi Allah wanaomuitakidi wao, sio wetu. Mtume wanaomuitakidi wao masunni, sio wetu. Imamu yoyote wanaomuita wao imamu wanaomuitakidi kama imamu, sio imamu wetu. Nahnu lam najtami' ma'a haula'i la ala ilahin wala ala nabiyyin wala ala imamin. Hatukutani nao, hatuko pamoja nao. Wadhalika, na imekuwa hivi tunasema kwa sababu ifuatayo. Wadhalika, na haya tunayosema, bi anna rabbahum, kwa sababu wao mola wao, huwa alladhi, ni yule ambaye khalifatu nabiyahu, khalifa wa mtume wake Abu Bakari, khalifa wa nabii wake baada yake, khalifatu nabiyahu ba'dahu Abu Bakari. Akusudia Abu Bakari Siddiq. Sisi hatusemi kwamba hatui pamoja na hawa watu kwa muabudi wa Allah, wala kwa nabii, wala kwa imamu. Hatui pamoja nao kwa sababu wao mola wao ni yule ambaye khalifa wa nabii wake huyo Allah ni Abu Bakari. Wa nahnu, na sisi, la naqulu, hatuitakidi, hatusemi sisi katika itikadi yetu bihadha rabb, kwa huyu muabudiwa. Sisi hatusemi kwenye itikadi yetu bihadha rabbi, kwa huyu muabudiwa, kwa hivi wanavyomuitakidi hawa sote, kwamba Allah ambaye mtume wake ni Muhammad na Muhammad khalifa wake wa kwanza ni Abu Bakar, huyu Allah aliyekubali kwamba huyu ndio mtume wake, na huyu mtume aliyekubali kwamba Abu Bakar ndio khalifa wake. Hawa wote mkururo, kuanzia Allah na mtume na huyu Abu Bakar wenyewe, hawako tayari kuwa na Muislamu pamoja naye anaoitakidi hivyo. Nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, liannana, kwa sababu sisi Allahu alladhi Muhammad nabiyahu, au al-ilah, muabudiwa ambaye Muhammad nabiyahu, Muhammad ndio nabii wake, wa khalifatahu, na khalifa wa huyo mtume wake, baadahu Abu Bakari, na khalifa wa huyo mtume baada yake yeye Muhammadi, baada ya nabii huyo ni Abu Bakari, laisa bi rabbina, huyo sio mola wetu. Haya maneno kayaangalie katika kitabu nilichokitaja, Anwarul Nu'maniyya, mujallada wa pili, ukurasa wa 278, kama sikukosea. Angalia vizuri, soma ibara hii, utakutana maneno kama haya aliyoandika mwanachuoni wao mkubwa Ni'matullahi al-Jazairi, wanamuita sayyidi wao. Hebu tazama maneno yaliyo wazi haya kwa upande wa itikadi ya hili pote la kishia, kiitikadi kuhusu mola, kiitikadi kuhusu mtume, kiitikadi kuhusu sahaba khalifa wa kwanza. Iko hivi wazi wazi katika vitabu vyao. Hebu nambieni, katika hii aina ya uzushi ambao huwa kufuru saraha, hawaingii hao. Tunaposema faminha ma huwa kufuru saraha, miongoni mwa uzushi upo ule ambao uzushi wake ni ukafiri wa wazi. Ni kama hivi, na vile tulivyozungumza kuhusu maibadhi kwamba wanaitakidi Qur'an makhluq soma kitabu haqu dani ya Sheikh Khalil wa Omani mufti Khalil wa Omani ambaye ni mufti mkubwa ndio kiongozi mkubwa duniani hapa wa kiibadi katika kitabu chake hicho sikudhibiti nukuu yake ya ukurasa lakini maneno haya anayazungumza katika itikadi ya kiibadi katika kitabu hicho wazi wazi kwamba yoyote mwenye kuitakidi kwamba Qur'ani yoyote asiyeitakidi kwamba Qur'ani asiyoitakidi kwamba Qur'ani ni makhluku fa huwa kafir huyo ni kafir yoyote asiyeitakidi kwamba Qur'ani ni kiumbe hasemi hivyo mtu na ndipo tunaposema sisi ahlusunna wal jamaa al-Qur'an ghayra makhluq sisi tunasema hivyo wazi wao wanasema asiyesema hivi ni kafiri kwa wao bimaana annahum ya'taqiduna anna al-Qur'an makhluq hi qawli rejea qawli za wanachuoni wote wa ahlusunna wal jamaa kuhusu qawli hii utakuta hakuna ambaye anasema mwenye kusema kauli hii ni Muislamu. Hakuna kama mmoja. Bali mihna zimewakuta wanachuoni ahli sunna wal jamaa wakubwa wakubwa kama Imam Ahmed bin Hanbal amekutana na mihna kubwa kuhusiana na khalqul Qur'an mpaka kateswa kiasi cha kutolewa roho. Nusura ma roho itoke Ahmed bin Muhammad bin Hanbal shaba. Kwa ajili ya sisi tusome tujue itikadi yao tumesoma na hayo ndio tumeelekea kwa manukafiri tunasema wazi wazi kwa wale wenye kuitakidi hali ya kwa wanajua itikadi hii potofu uzushi huu wa khalqul Qur'an ni uzushi unaompeleka mtu kwenye ukafiri lakini pia kuna Waislamu wanaojinasibisha na uzushi wao ukawa ni ukafiri lakini wanajinasibisha na Uislamu ukiacha sama Shia, ukiacha sama Ibadhi, wako Makadiani ambao ni wazi wazi. Wanasema, huyu mtume, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si mtume wa mwisho katika mitume waliotumwa na Allah, yuko mtume atatokea, ambaye wao itikadi yao yuko mtume wa mwisho, akitokea katika kijiji cha Kadiani, India, akiitwa Mirza Ghulam Ahmad, huyu ndiye nabii aliyokuja baada ya Muhammad. Kuonyesha kwamba Muhammad sio nabii wa mwisho. Na Qur'an wanafundisha maana kwa itikadi yao. Ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyina. Hapa wakifika kwenye aya hii wanaleta tawil zao ambazo hizo ni tawil batil ambazo zinaleta tafsiri eti ndani yake hakuna kifungo cha manabii, hakuna mwisho wa manabii. Wanasema hii ni pete tu, huo ni muhuri tu, na kadha na kadha kuleta tafsiri za lugha ambazo lugha walitangulia kuwa nazo, tena wamezaliwa nazo maswahaba. Lugha ya Kiarabu maswahaba hawakujifunza kama wao, lakini maswahaba walikuwa ndo lugha yao na fasaha yao balagha yao, hawakuthubutu kuitafsiri aya hiyo kwamba eti ina tafsirika kama muhuri au pete, kinyume na tafsiri waliopewa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mwenyewe kwamba yeye mtume ndio Muhammad wa mwisho na hakuna nabii baada yake, na hadithi zikaja nyingi mtume akithibitisha hivyo. Sasa kwa hawa itikadi yao ambayo iko wazi kwa ukafiri ni kupinga maeneo muhimu ya kiitikadi kama haya. Kwa hiyo Makadiani tukisema wazi uzushi wao ma huwa kufuru saraha ni ule ukafiri ambao wazi wazi ukafiri wake ni bid'a ambayo ukafiri wake wazi wazi, na hao wanayo mengi kama tulivyoona kwa upande wa hao waliotanguliwa wanayo mengi, na hata hawa pia wanayo mengi sana ya kuwatia ukafiri. Wanasema Nabiullahi Adam alayhi salam si kiumbe wa kwanza kuzaliwa, si kiumbe wa kwanza katika binadamu, yani si kiumbe wa kwanza katika viumbe wanadamu. Au tafsiri nyepesi, si mtu wa kwanza aliyeumbwa. Sio Adamu. Nyuma yake kuna viumbe wapo walikuwepo, Adamu akaja baadaye. Si kwamba yeye ndio wa kwanza. Itikadi hiyo ndio. Wanapingana na Qur'an ambayo Allah anathibitisha kama nyumba kwa udongo na ndio mtu wa kwanza. Lakini itikadi yao inapinga jambo hilo. Hao ni makadiani. Lakini pia makadiani wanapinga kupaishwa kwa Isa. Ithqala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayhi wa mutahhiruka min alladhina kafaru faja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah. Haya maneno anasema Allah wanaleta tauli zao. Hii mutawafika, hii mutawafika, hii mutawafika katika tafsiri yao ndani ya Qur'ani yao hii leo waliyotafsiri Makadiani. Utakuta eti kuhusu mutawafika kuna kurasa, unafunua kurasa paka unasinzia kwa ajili ya kutafsiri mutawafika ili wewe ikufanye uelewe kwamba hii mutawafika sio ya kumfisha Isa. Sio ni ile ambayo ina ya kumfisha Isa. Kipindi ambacho wao wanalazimisha kuwa awe amekwisha kufa kwa hii mutawafika, na wala sio ile warafiruka ilaya, sio kwamba rafiruka ilaya ndio tendo lilofanywa halafu kufa kwa Isa kutakuja baadaye. La, mutawafika manake ni kwamba kashakufa, kashafishwa, warafiruka ilaya ndio linafuata baadaye, tena kwa tawili nyingine mbovu kabisa. Katika hili ni ukafiri wa wazi kabisa. Wapingana na aya nyingi, wanangangania mutawafika wakati Allah tabarak wa ta'ala wazi wazi anasema wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum inda alladhina akhtalafu fihi lafi shakkin minhu wama kataluhu walakin shubbiha lahum. Almuhim aya iko katika surati Nisa. Wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu illa ittiba'a dhanni kama hivi wama qataluhu yaqina. Aya imekuja kwa ukamilifu wake katika surati An-Nisa. Angalia aya ilivyo wazi, angalia ulazimishaji sasa wa kutoa katika aya hii inayokataa. Allah anakataa wama qataluhu wama salabu, wazi wazi. Lete lugha yako ya aina yoyote ile utafsiri wa makataluhu kama sio kupinga kufa. Lete lugha yako na mabalagha yako na kila aina uchafu wako wa lugha uliojifunza, alafu ule upindishe maana ya wamaswa alabu iwe sio kupinga kusulubiwa. Hebu lete maana yako unayoleta wewe, alafu lete, hebu lete maana yako ya Kiarabu kuhusu walakin shubbiha lahu. Hebu lete tafsiri yake isiwe kwamba walifananishiwa wale waliotaka kumsulubu na kumuua walifananishiwa. Hii kuhusu walakin shubha lahu, hebu itafsiri kwa tauli zako unazozijua, alafu isiwe kusabishiwa kufananishiwa. Lakini kwa sababu ndio itikadi iliyokaa hawa makadiani wakazua uzushi ambao ni kufuru saraha, ni ukafiri wa wazi kabisa, wakalazimisha kasulubiwa, wakalazimisha kauliwa, wakalazimisha na mengi wanayo, mengi wanayo hawa makadiani. Kwa ujumla katika sinfu hii, faminha ma huwa kufuru saraha, tunaona mashia, tunaona maibadhi, tunaona makadiani. Hawa ni wale tunaoishi nao zama zetu, ili tupate kuelewa pindi tunapogusa hizi nukta zinazohusiana na uzushi katika ibada, uzushi katika itikadi ambazo ni muharama. Lakini akasema shekhe, walakini taharimu yatafautu bihasbi nawa bid'a, lakini uharamu unatofautiana kwa mujibu wa aina ya uzushi wenyewe. Kwani faminha ma huwa kufru saraha, kuna ukafiri ambao kufru yake ni saraha. Sasa katika haya ambayo tunabainisha, bado kuna wale waliotangulia na itikadi chafu huko nyuma, akina Jahamia, akina Murji'a, akina Qadariya, akina Mu'tazila, akina Ashaira, akina Maturidiya, akina Karamita, akina Kullabia. Muhimu kuna makundi ambayo yametangulia huko nyuma, na yote kwa ujumla wake leo yana aina fulani ya kupandikiza mbegu kupitia makundi tunayoyajua leo. Kila kundi utakaloliona leo la kizushi utalikuta lina kimelea fulani ambacho chimbuko lake ni kutoka kwenye hayo ambayo tunayataja yaliokuwepo huko nyuma. Sasa ujumla wa wazushi na makundi yao ya zamani na ya sasa tuliyoyataja, kwa ujumla wake yana haya ni katika yale tunayosema yanayosemwa hapa, faminha ma huwa kufru saraha. Ifahamike hivyo. Lakini kwenye nukta hii, kabla kwenda mbele, utakuta pamoja na hatari iliyowakumba watu wenye uzushi huu na asnafu, katika asnafu hizi tulizozitaja, anapatikana mtu tena atambulikana kama shekhe, si tu kama shekhe, bali apewa na uongozi mkubwa wa ushekhe wa kumiliki mkoa mzima katika mikoa iliyoko katika nchi ya Tanzania. Afika mahala kwa kinywa kipana, bila kuogopa hatari hii na makundi haya tuliyoyataja, ajipiga kifua asema, sisi viongozi tulio ndani ya taasisi hii ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, sisi ni viongozi na baraza hili ni baraza kwa ajili ya kuwatetea, kuwahami na kuwalinda Waislamu wenye itikadi zote. Mashia ni wenzetu, Makadiani ni wenzetu, Maibaki ni wenzetu, watu wa tarika Masufi ni wenzetu, sijui ataja Mabohora, Makadha, Madude mpaka mengine yanatisha. Huyo mtu haogopi kamwe, haogopi chochote, asema tu kwamba wenzetu na yuko tayari kutetea. Kwa sababu ya mrungura ulomtembelea shekhe huyu, kashaweka katika kibindo chake hazina yake sawasawa iwe benki kuu ya dunia au iwe benki kuu ya Tanzania au iwe kwenye kibubu chake kilicho nyumbani kwake, hata kama kibubu chenyewe ni chumba kizima cha kodi kwa ajili ya kutia mrungura na upewa, basi ajue yote hayo yana muda maalum. Katika haya anayohisi ndio kufaulu katika dunia hii, basi yana muda maalumu. Atambue kuna siku yunada alaihi malikul mulki, atamnadia ulinganizi yule mfalme wa wafalme ambaye kwa lugha ya Kifursi wanamwita Shah al-Sham. Huyu kwa ujumla wake atakuja kumnadia fi kabrihi, katika kaburi lake siku moja, pale ambapo watu wanageuza na makoleo na machepeo, wameshamfunika, wameshamfukia, wamefanya mambo yao, wameleta zikiri na kila kitu wameshakifanya kwa mapenzi walikuwa nayo kwa mtu huyu, ajue kwamba kuna siku mapenzi yake yana mwisho na hizo pesa zake ataziacha na yote aliyoyalimbikiza yatakuwa upuuzi mtupu, pale ambapo wamegeuza sasa na mapenzi yao yote wameyafanya ya kuyafanya zikiri, wamelia kamasi na kila kitu. Basi kipindi wanageuza migongo, yunada alayhi malikul mulki, atamlingania, atamwita kwa ulingano mfalme wa falme, akimwambia rajau, watu wako wale waliokuwa wananepesha hazina yako ya kibubu cha nyumbani au benki ya dunia kwenye akaunti yako au benki kuu ya Tanzania au popote ulipokuwa na hifadhi na rasilimali zako zote, waliokuwa wanazinenepesha, ndio hao rajau, wanarudi sasa, watarakuka na wamekuacha mahala kama hapa, wafiturabi na fanuka, na si mahala pazuri walipokuacha. Huo uzito unaosikia katika mkono wako wa kushoto, ukiwa wa kulia ndio umelalia, huo uzito unaoona bega lako la kushoto lililo juu, uzito huu wafiturabi na fanuka, ni katika tani nyingi za mchanga wamekufukia. Walau mudallu maaka, na hata kama wangebaki na wewe hapo kwa mapenzi yao, huyu ndo alikuwa anatutetea, huyu ndo alikuwa mwenzetu, huyu alikuwa hatusahau kwenye hafla zake zote, alikuwa anatuita, mapenzi yake ni makubwa mno, hatutoki hapa kwenye kaburi. Walau mudallu maaka, hata kama watabaki na wewe hapo, waseme sisi haijatosha, turudini kwenye kaburi, tuyafanye mengine, warudi na wayafanye maana fauka, hawato kunufaisha chochote kwa hayo watakoyafanya, walie kama sisi watoke na kila kitu wafanye, maana fauka hawatonufaika na kitu chochote, hautonufaika wewe na kitu chochote kwa mahala pa ulipo. Walam abqa laka, na hakuna ambaye amebaki na wewe mahala kama hapa, illa ana, isipokuwa mimi ambaye uliniweka pembeni kwa ajili ya mrungura. Walam abqa laka, hakuna sasa uliobaki naye hapa mahala ulipo, illa ana, isipokuwa ni mimi tu peke yangu, alladhi ahya, ambaye mimi niko hai, la amutu abadan, mimi bana sifi milele. Ndio umebaki na mimi hapa. Ata'tana faqarrabnaka, kuna nyakati ulitutii sisi wewe, ukawa na uoga na sisi, ukawa unayafanya yale yatakiwayo, fakarabnaka, tukakaribu mno na wewe, tukakuneemesha kwa wingi wa neema, tukahisi utaweza kunufaisha umma, tukakujalia vyeo, tukakupa kila aina ya mambo yanayohusiana na dini yako. Waaswaitana, lakini ukafika mahala kwa ajili ya dunia yako ukatuasi wewe, ukatuacha mkono, fa amanaka, tukakuachilia sasa na dunia yako, ndio pale ulipoona sasa mali zinaongezeka tu kipindi unatuasi sisi. Haya maneno kwa hakika ni mengi, yatakuwa ni kama vile anasimangwa mtu hivi, ajue huyu tunayemuita. Kwa nini anafika mahala huyu kwa kinywa chake kipana kuyazungumza maneno ambayo yanaashiria wale wenye kuwa na itikadi batili kwa uzushi uliokuwa na ukafiri wa wazi, ajipiga kifua kwamba yeye yuko tayari kuwatetea. Yuko tayari kuwatetea Mashia na uchafu wote tuliotaja na mwingine huko mwingi kwenye vitabu vyao. Yuko tayari kutetea Makadiani. Yuko tayari na hujamsikia kwa sababu bado Makadiani na wengineo tuliowataja hawajamtembezea mlungula. Tunaona anasema tu sisi ni watu kwa ajili ya Waislamu wote, atataja na makundi mengine, makusudi yake ni Mashia kwa sababu hawa ndio waliomlisha mlungula kipindi hiki. Ndio maana hawa ndio wameshika hatamu ya kutetea kipindi hiki. Hatujasikia sisi hata siku moja kuita mkusanyiko kwa ajili ya kuwatetea Makadiani, kwa sababu anasema wote ni wa kwake. Aje sasa tumsikie wazi wazi siku moja aseme hawa Makadiani wanaosema Allah tabaraka wa taala aliyemtuma mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halafu Waislamu wanaoitakidi huyu Muhammad ni wa mwisho, basi huyo Allah ambaye mtume wake ni wa mwisho sio mola wetu. Wana maneno hayo Makadiani, kwamba kama kuna muabudiwa ambaye huyu Muhammad ndio wa mwisho, huyo sio mola wetu sisi. Sisi mola wetu ni yule ambaye Muhammad ni mtume wa huyo Allah, kwa huyo mola, lakini huyo mola anaruhusu utume kuendelea. Usimame siku moja katika hafla zako uje utetee Makadiani kwa sababu unasema wote Makadiani sisi baraza letu ni watu wetu, tunawahami, tunakaa. Usimame na kwenye viunga vyako useme siku moja Makadiani wanaopinga utume wa Muhammad sio wa mwisho, utume bado unaendelea, useme itikadi hii ni sahihi na wao na hawa watu ni wetu. Useme maneno hayo, au unasubiri mpaka na wenyewe waje watembeze mlungula kutoka India, mpaka watoe huko Kadiani mlungula na wenyewe kuja kuja kushikisha ndio tukuone sana watetea na Makadiani? Mbona hatujakusikia wewe kuwatetea maibadhi hata siku moja, kwamba hawa maibadhi wenye kumtukana Ali bin Abi Talib, maibadhi wenye kumtukana Uthman bin Affan, maibadhi ambao wanasema Qur'ani imeumbwa, hii Qur'ani ni kiumbe imeumbwa, maana yake siku ya kiyama na yenyewe itahesabiwa, hii Qur'ani ikikutwa na makosa itaadhibiwa, ndio maana akisema kiumbe. Maana yake nini? Useme basi siku moja hawa wanaosema kuwa Qur'an ni kiumbe maibadhi ni Waislamu hawa, useme wasiwasi tunawatetea na itikadi yao. Ah, si neno kusema Qur'an ni kiumbe, si neno kusema kata na kata, si neno. Useme hivyo au mpaka waje kutembelezea mlungula kutoka Omani? Kama dini yako wewe ni mlungula, basi elewa mlungula huu utakuja kuona kama unasimangwa siku umelalia mkono wako wa kulia halafu uzito mkono wako kushoto maneno kama tuliyosema hapa. Na parapanda litakalopulizwa kwa malaika Israfil ndilo ambalo litakuja siku ya siku sasa kukuzindua. Haya tunayoyasema, unafika kwenye mahakama ya Mola wako sasa, mbele ya Mola wako sasa, ana kwa ana na Mola wako, uje uyaseme haya unayonadi kwenye vyombo vya habari mbalimbali na kwenye hafla zako mbalimbali na kurusha kwenye mitandao ya kijamii mbalimbali. Sasa usitunadie sisi, subiri baada ya parapanda litakalopulizwa na malaika Israfil fi nakur, katika nakur. Na nakur si kifaa kama tunachokifahamu sisi kwa aini yake, kwamba ni parapanda kama hivi tarumbeta na kupuliza pupupupupu, siwa hivyo. Baadhi ya ulama wanasema haya yatakuwa ni maneno yatakayokuwa yamepigwa ukelele wa maneno, anapiga Israfil akipuliza unatoka ukelele wa maneno ukisema ayyuhal izamun nakhira, enyi mifupa iliyokwisha kuchakaa, ayyuhal luhumul mutanafira, enyi nyama mliokwisha kusawazika na kuchanganyika na mchanga, kuli simameni sasa, lifadl qada'i baina yaday llahi tabaraka wa ta'ala, kuja kusimama kwa ajili ya hukumu mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ulingano utakuwa hivyo, na haya ndiyo sasa utakuja uone kwamba sasa yanakuthibitikia mbele ya Mola wako, uje unange na uje uropoke maneno kama unayoropoka leo hii wewe ambaye ni kiongozi wa mkoa fulani katika nchi hii ya Tanzania, shehe wa baraza la Waislamu Tanzania mkoa fulani, unajitambua mwenyewe kuwa hami makafiri wa Kishia, kuwa hami makafiri wa itikadi mbalimbali, usisema wote hawa ni wakwenu, wote utawatetea, ni baraza la wote, uje useme hivyo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Faminha, miongoni mwa uzushi ndugu Waislamu, ma huwa kufrun saraha, ni ule ukafiri ambao uko wazi wazi, kama jinsi tunavyoona ukafiri unaotisha wa mapote kama haya, lakini ukafiri huu ukawa hautishi kwa baadhi ya watu kama huyu mtu ambaye walillahi alhamdu hatumzulii, yuko wazi kwa wale ambao wanatembelea mitandao ya kijamii. Insha Allah kwa leo, hebu tuwe tumesimama kwenye sinfu hii ambayo inahusisha uzushi. Ili tuje tuangalie nukta inayofuata katika aina ya uzushi, pale aliposema mtunzi wa kitabu hiki kwamba anna kulla bid'a fi al-ibadati wal-intiqalati muharrama walakin at-tahrim yatafawut bihasbi daw'i al-bid'a. Faminha ma huwa kufru saraha, itafatia wa minha ma huwa min wasaili shirki. Tutakuja hapa na penye tutapata zamu hapa insha Allah ta'ala, kisha tutaendelea na kuhitimisha katika nukta ya mwisho, wa minha ma huwa fiskin wa maafia, na penye tutapata zamu katika uhakika wake. Leo tutaishia hapo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.